ولم دمخدر چه معنا دمخدر دغه یحیا د کیسه په خواله ولم تکوت نوی شیئا هیچ چی نوی چې د چا جستانو مز دا وای یا جستاسه چا تعبیر کړی وای خو د عدمه څخه میرا وسته نو دا کار خو الله ته ساده دی قال نو دی برخ وسنه خبري خو بار په بار خبره یې کینی کیږي قال زکریا علی صلوات و سلام رب از ما رب اجعل تو وګر زیلی مال را آیتن یو علامه نو یو علامه خو راته وشه چې پر ما باندې ښکاره سي بره به زه پوه سم چې زما ښځې حمل واخیستی دا د حمل د خو په کلو د ښځې سره وخت تیر کړی دی اخو جماع کېده حمل یې نه اخیستی نو اوس خو ماته یو نقش و یو علامه راته وشه چې زه خبر سم چې دا حمل واخلي د ښځې حمل خو دستې نه معلومیږي خو د مثال په تور میاشتو دوې بعد بره معلومه سي چې ښځه حمل داره سوې ده نو ماته یو علامه راوشه چې دا وار د واره زه خبر سم چې بله هغه دې په ښځه کې هغه اولاد ادي شین سو معنا پیدا کېږي په رحم کې رتبه په اولاد اوړي قال زكريا عليه السلام ربي ازما رب اجعل تو وغرزولي مات آيتن يو علامه و نخش چيزه پا داغ كار باني پوسم قال الله پاكور تو فرمائل والآيوتو كا اغا نخش و علامه ستا چه ده پر اولاد باني اللا تكلم الناس ان داد اغا نونيا پا لام كيبو چه سوي دي ان داد لا تكلم چه تب خبري نسيا كوالي الناس ده خلق سر ثلاثة ليال دريش بيه او درې ورځې نو دغه تابع دي ذکر یې نه کړې معنا درې شپې به خبرې نه شي کولای سویین په داسې حال کې چې ته به جوړ یې دا مطلب نه دی چې ته به ګونګی یې یا ګونګی نه یې دا رقم نه دی چې ته به دونه ضعیفه سي قوایو بې د کار ووځي چې باره به د خبرو لوېدلې جوړ روغ سړی به د خلکو سره خبرې نه شي کولای دا تکلمه نه شي وای د دې څه مطلب سو چې خبرې د خلکو سره نه کوي تلاوت شروع کوي تلاوت کولای شي د تورات تلاوت به کوي چې دغه څه د الله تعالی تسبیحات شروع کړي هغه به کولای شي چې پر خلکو مخ راواړې بره به خبرې نه شي کولای نو داسې نه دی چې په تا کې ناجوړي راځي یا ته به جوړ روغ رمټ سړی یې خو چې په کومه شپه باندې هغه ښځه حمل واخلي دغه څخه به ستا خبرې بنیسي او درې شپې به دا بندي وي نو خلاصه د خبرې یې ده چې دا د خبرو بندیش چې دی چې هغه هم د خلکو سره یې دغه یې ستا دپاره نقش ته به خبرې نه شي کوی مګر وکړې نور تسبیحات و تلاوات هغه به کولای شي نو قال الاو فرم الايتك الدليل وعلامه پر اولاد ستاج په هغه وخت حمل واخلي اندادي لا تكلم اجتب خبر نس کولي الناس دخل قصر ثلاثه ليال دريش په سره د ورځ سويان په داس حال کې چې د سويي جوړ وي برابر به هیڅ نه جوړي په پتا کې نه وي هر ورځ بر خدا دي شپې ورځې کېریږي د هغه دي د کورواله سره نشي کېت او کېږي حمل واخستي فخرج على قومه فخرج ديره ووتي على قومي برخبل قوم من المحراب دا محراب سخه محراب مسجد كدنانه يو كوتيته ويلكيج داغ محراب تن وصول خدم لا دا پار خصوصي زايدي اغم داغ امام دا پار يا دا معتكف دا پار يا مسجد كدنانه التا يو زاي كوتا جوڑ كري ام محراب ارتواي نو محراب معنى دا غربية مستعماليج محراب داغ تسرى المسبق شريد مسجد ما بينسكي وداغ تم استعماليج نو داي دا خبال محراب سخه پر قوم راوتي على تبا دخلوات كاو خبال وزيبا بيكوان فأوحى إليهم فأوحى نده وحي وكره وحي وإشارة أم ويلكيج لك أوغ كلام تجد على وطالة طرف نزليج وحي ورث ويلكيج دغتم وحي ويلكيج تيوتوك شات إشارة كي ولي خدا ده جابة بندا ودخل وسير خبير نسوى كواي أغعالها ما بشكارة سوى فأوحى دي إشارة وكره إليهم وجه قوم تدد ديسي أن سبحوا أن دا إشارة وكره تسبحوا تسباكي بيانوي دا لو تالا بكرة تن پا سهار كي وعشية پا معشام كي بكرة دا سبيدو دا وقت سا چرا شروع كي بيادر دا سعش دا كوري چل مرلو كي شرع الورسي دا سعر وقتي نو مرجوه دا غط بكرة وعيل كيش رسول الله صلاة والسلام دعا كول چي يا لا پاك زما دا امت پا بكرو كي دا غا برکت نازل كي بكر دا منا چكم كارونا چه دي سار وقتي كي يا لا پاك برکت بكشي كي وار كي نو زكا مسنون و مستحب طريقة دا چه سر اخبال دوکانداري دا سارا سخ لا پايل كي لا پاك برکت بكشي كي ورا چي وصخ مشت دا غربيان و رواج رالي پر دولس بجي لا بازار سم ندي خلاص دوکاندار را كاي بده دي بیا دی پر دولس بجي بانج رازي نو نور خرګه په خوا چې بو دغه زما په یاد دغه مشک شران چې دغه دولس بجو ته په مټران ډکو باندې دل په سودای بسوي به دکاندار به کوشش کوي چې کوټ ځان ورسي ګر سره د ګرمي آرام ګر سره وکي تر دا بوکری پورې وایم بوکرا چې ده د سهار د سپیدو څونه سبا در ساشته وخت پورې دغه ته بوکرا عشی چه ده اغی بیا ده زیواله چه چه المر تر سر واوشتی بیا تر مرلویدو پری و ده غطا عشی وای ما شام برتوای نی در یوا در دول سپجی چه واوری اغی ساعت و بگری که لال تقی پی ام نویشتا که چه مانا برا ده ما شام خواستو عشی بالا شروع سو نو پا ده غدوار وقتو که ده امر وکی چتیس ده لاوتالا تسبیح کهو فا اوحا ده اشاره وکر الیهم و ده قوم تا انداس اشاره وکر و سبیحو تسپاکی با یا نوی ده الاوتالا بکره تن پا سهار وقتی که منا در چاشت پوری ده سپیدو چه و عشیان او پا ده ماشام پا خواه که ده زیواله چه خبیه در ماشام منا ده چه تکسیر ده چاکوی ده تسبیحاتو کوی نو دا وس ده ولی ده خلقو تول و تفسیر شریفای و ایداد دو احتمال ده لیچی دور تول یو احتمال دادی خوچ پا خواه چه بم ده کار ده غوری اغای و چوک چه مثلا یو شیخی یو پیریخ پل مریدان ده خود ده کار ده غدی سار مرتوائی چه علاکه زکر که و ماشام مرتوائی چه زکر که نو ده ده خپل عادت مطابق و خروز مرا با ده ده خپل معتقدین و توائره چه ده اغا وقت مومنانو برای بول ذکر کوی ده خپل کورانی تا بیل چه ذکر کوی نو ده هم اغا خبر و مازنان یا پا خلا نورتا وکر پا اشاره پا وکر خبر یا نسوی که ولی ده خلق سر او یادا ده مطلب سو چه ده امر وکی چه نو ده برای ولی چه ده جه کار خون و شکرانه پا کار ده اغا ده علامه را بانش کار است ولی چه آدی شد زی حمل وقتی نو شکر یا دالی پا خبر خبون بل کار بکه تسبیحات بکه چه کم سوک جا اتباع جستا پا قول کی غوتم و ذکرون شروع کی سبحان الله بی شروع کی الله اکبرون شروع کی مانا چه ده الله تعالی شکر ادا سی ده نعمت نو پر ده نعمت بانی ده اولاد ده شکر پا خاکر یا ویلی دنو دو احتمال اسو یا ده پا خوانی عادت مطابق چه ده امر ورتکاوه چه ذکر کوی او یا ده پا خوانی عادت مطابق نو ده شکرانی پر اکامانیش ده اولاد پا مقابل کی شکرانه سی الله پاک ده اولانجی کی خبار التسبیح بکره مانا وقتی و عشیان او ده ماشان پا خواه که در زیوال ورسته فسی علا پاک وی چی یا یحیی خذ الکتاب بقوه کسا چونه چا بکتی رسول تیسی ورته وگری چی علا پاک غط غط زایو نبیانی بارا خونو مانا یحیی علیه اغدری ورزی تیریس ویده ده خلی لس وره بیان اغا شده چی حمل مفرکی نخونه میاش چی غیر اغا نو بارا بیا پیداسو اغا چی پیداسو اغا بیادو نسو چی وقت ده شعور ورسلی چی بخبورو پیدی مانا سلور کلن پینزه کلن ده وقت خبر را ورسده لنو علا برا و یحیی علیه سلام تا مدار کمو ویر بابا یحیی علیه السلام در وسط ظاهر قصه خدا غدا خود در وسط مور پناس کی دیدری سلو روزی کی دی جبر خبری بن جی د زکریا علیه السلام مگر دا یحیی د ترالی مال قران قصه په زیر زور نه بیانی راری اقبل تا پتا ورج منا یحیی بر پیداس هغه د سلو پنزو کالو سدا وحی رالی نو موږ هو ال الا پاک وای څنګ یا یحیی ای یحیی خذ تو نس الکتاب کتاب تورات بقوه بقوت سره ونس په دغه وخت کې چې وو شریعت د تورات چې دی معنا پر موسی علی السلام چې نازل شوی نو دی خو نبی وو رسول نو چې نوې کتاب لر ورکول سي نو موږ ټول چې د تورات په قوت تر ونه سه معنا عمل په دغه باندې کاوه یا یحیی ای یحیی خذ ونس الکتاب کتاب بقوه فمزبوطه سره ونس الله وی واتیناه الحكم الصبي کته دا خبر نو څو وخت ورته وسو چې د تورات په چا سره ونس مزبوطه سره الله دا چې دی کوچنی ولا نبی وو عيسى عليه السلام هم چکچنی ولا نبی یحیی علیه السلام چکچنی ولا نبی دغه سره نبیان دوچ د کوچنیواله نبیان هغه دغه پاتینو نو واتینا مجور کړي وو هو دغه یحیی علیه السلام ته الحكم حكم ورکړي د حکم څخه مراد نبوت خو نبی احکام ساجری او امتنو نو مراد ته حکم او نبوت ورکړي صبیان په داس حال کې چې د کوچنی لاو چکشنی ولادی چیش ولاد نبی و کنی نبیان چی گرد توله چپل داغس استثناءات ولاد کد عیسی علیه السلام و یحیی علیه السلام شده پرسید ورشت کلا نیبانی نبیان کیج دادی نبوت داغر کامو و حنانا او مجرعهم جلی و رحمت ورکری و پرخلق بانجی و دت داغ و حنانا چی دی ملاقاری دا عتب دی پر حکم بانجی اغا حکم مفعول به و دا آتیناه و دا پارا و آتینا مجر کری و هو ودغ يحيات دا مفعول اول ذا هو الحكمه مفعول الثاني ودته حكم مركري وحنانا او رحمه مركري دي دير دي السوز ده لو تعالى نم يو نم الحنان دي الحنان دغ ما نتش رحمت كون كي دي لك الرحمن ده رحيم كما معنى ده على فنمانك الحنان راز حنان اخو حنان دي اللي فلام نلري نو وحنانا مجودت رحمت وركري پر خلق به اجرس و زکی دی ملدنا د خپل نيزه خلاو د از ما د نيزه ما د رحم جله ګرځول و زکاتا او د ته مپاکی ور کړیو په اكو د کوشنی باندې څخه لا ګناته چی شنه کی دی

خدا څنګه دا کوشنې پیدا سو د اول سر چدی د قصې د غزای وسنه په سبق کې راځي چې هغه دا چې بیبی مریم خو خپل مور د بیت المقدس ته خدمت لپاره دا وقف کړی و نو الته په بیت المقدس کې دننه په مسجد کې هغه کوټه و په هغه کوټه کې حضرت زکریا علی السلام دا اچول و ولی خدا چې و بل څوک خو نه دغه خدمت یې نوس کوي خو کوشنې و یو خو جزر غټېدل مخکې بیان چیر سوی دغه نه بلده میوه براتلی په ژمي کې به د دوبی میوه ورته پرتې وي په دوبی کې به د ژمي میوه ورته پرتې وي دا بیا د دې کرامت ولي ولي یخو دا خو نبیه نه و نو زکریا علیه السلام بیا چې و د دې د خاله خاوند و د زکریا علیه الصلات والسلام میرمن او د دې د پلار چې عمران نومېدی د هغه میرمن سره خوندې وي نو دا چې بیا نو کې غټه سوله بارای زکریا علیه السلام کپالت کاوه منا کور ته براتله نو دغه چې باره پسې غټه سو لوس ولا معنا فداغه وخت د غسل د پاره الته دا کور ته تللی الته غسل کا د کور څخه د سید المرخاتو وقته الته ولاړ پردا د کور وقته جار کړ چې اخوته دا غسل وکي بر علاوه تعالی فداغه ټیم کې ملک ورته راواس او جبرئیل امین ورته رالی د سړی په صورت کې ورته رالی د یو شایسته انسان په صورت کې نو شزه خپل پاره اس کې چې دا داس یواز ځای په پلا سړی پیدا شي بالا وبره د لچ وبره د لبره ورته د علاوه تعالی څخه پالاو تعالی په نه غارب ستاسو څخه کته متقی د جزا ولاړ کدا الله سبحانه ریج حیا در تدریج ورس د جزاء هغه بار ورته ول ورزخ علی را لجلم زخ د الله تعالی پرشته مزه د الله رسول يم دغه د پاره چې تا تعلق درو بخښمه د جې لای څه چې دم ستا په سینه کې ځینې په سیرونه په ګریوان کې شي پر وکه دم وروکه څوک په خولي کې دغه په خولي کې ور پکړل چې دا د طریقه د حمل دغه ستیا په ګریوان کې یا په خولي کې نو جې بار ورته ول ماته به اولاد الله پاک څنګه راکی نکال رم نه تر وسه پوری د نر لاس ماته ترنن نه دی راغلی نکای مینه د کړي جناکار ایم نه جنامه ولاکه کړي نو عادی طریقه خو د اولاد دغه رقم چې نه روشه د نشي کات سره کتاب څنګه کیږي هغه بیا دغه خبر وټوکړه کړه چې د زکریا علی السلام ته وکړه چې ور هو علی هین دا پر ما آسان ده الله پاک وای دا استاد ګران چې خامخا نر غواړي چې نر غواړي نو آدم علی السلام څنګه پیدا کړي الله د خاور څخه پیدا کوي چې تو خلاص آی ځوان شزه فقط یو فوق غواړي نو په یوان غواړي نو اغه چې برای په غریوان یا په خلی کې ور فکړه چې تعالی او تعالی حمل ور لره ورکی اغه حمل چې پیدا کیږي هغه حضرت عیسی علی السلام دی نو عیسی علی السلام مور لري بی بی مریم یې مور ده پلار نه لري پلار یې نسته هغه فقط هغه نفخه ده هغه فودی د ملک نو اغه ملک د انسان پر کوم کې تر هغه یو تر دغه ځای پر نه ده قصه زوایم ده چې الله پاک فرمای واذکر تذکر ک ای محمد فیل کتاب په دغه کتاب کې چې قران کریم دی مریم مریم ذکر کده مریم قصه خلقته وک برای بخلک پوسی چه داده پشه دا شک و تلی نبی دی محمد علیه السلام دا مریم سره چی رو پا جی کسا چه خبر دی چطیک پر چکی داسه و بیان کرده تا ذکر که پیل کتاب پا کتاب که مانا پا دا قرآن که مریم بی بی مریم اذا اغا وقت ذکر که انتبذت چه دا گوشه سولا انتبذت چه دا گوشه سو انتباد لیری والی تاگل که چسوک دا چاس لیری سو من اهل ها دا گوشه سو دا اهل و کور سخ دا دیه مکانن و دیس زایت گوشه سو شرقیان چاگه خطیز خواته دا مکان شرقی دیس نری چی پدی کنو یو حکمت پروتی طبعا دا غر کمونو خدا دا کور دا غسل زایت چی بنا دا شرق خواته نو دا اخواته ولار پا دا غالا و تالا دا شرقی زکر کی دیس نری چی دا حکمت پا دا شرقی والی کیو چی که غربی خواته تلیو نو دا کار نکی دی یا جنوبی خواته تلیو دا کار نکی دی یا دا غد غسل زایت جور دا غر کمونو ایسی علا دا جای دا پارا چا اغا دا یو قصه اغا یو جزئی زای لخر گو تورانی که چمانا دا دا غصید پا جزئیاتو بانی معلومه دا اگر چه قرآن دا قصه و کتاب خور ندی نو خود زای دا غصی یو جزئی اور سر ملگری کنو اذا اغا وقتی اور پایاد که دا خل ذکر که انت با داد چه دا گوشه سوله من اهلی ها دا اهل چه دا کور چه دا جای مکانن و اغا زای تا شرقیان چا اغا دا المرخاته خواته نو چې هغه خواته ګوښه څه څه کول فتخذت جي ونیاوه من دونهم په مخ کې د جې خپل اهل حجابا پرده عباره داسې یو ټکر مناجر کې وی زړاوه یا یو بل شی کښې شو چې دا تر نه عامه سي اخواته د غسل د پاره نو نو فتخذت جي ونیاوه من دونهم په مخ کې د اهل د دوی حجابا پرده یې ونیور دا چې دلته امادګي د غسل د پاره نش پرده جوړ کړه علاوه په ارسلنا مرجاول یجي الیها وجته روحنا روح زمر د روح سمراد هغه ملک د جبرئیل امین دی مرجا وسته او یغته روح زمر فتمثل هغه شکل ناقصو صورت ناقصو لها جیلر بشرا انسان هغه په انسان باندې تمثل وکي ورته واوښتي په دې ځای کې به دا خبره سیسي فهمې چې دا ملکه چې په مثال د انسان اوړي داسې نه وي چې بره انسان ځینې جوړ شي خواس یې د انسان شي هغسې نه شي کېدلی ابراهیم علیه السلام ته ملک رالی د انسان په صورت کې خوراک کله کاو خواص یغه ملکی خواص دي فقط د صورت دا رقم سونه یعنی ته به دسی وای چې معنا ملک مغه د انسان او شتای سیګر سره نو انسان خو بره خوراک انسان خو بره کوزده او واده کی دغه دا کول نیس کوره فقط وای دا داسې مثال دی لکه د مثال په تور زو ته چې ورځ و چپان ورته واغوند راووز نو چپان مګر رکه واغ سي نور خو انسانيت مغه انسانيت کې په خو انسانانو وسې مکنو واغ بدایي درک په چپان د صحیح حقیقت نه بدلیږي بل ورځ به شکوټه غوست بل ورځ به کوسې واغوند بل ورځ په چودیس پر ځان چولی خدغه نیباستي پر کم رقم ترزوې خلک بدلی د انسانيت سره ته په بدلیږي نه په شایسته کیږي نه په کمزوري کیږي دغه د ملک ده چې دا د انسان په صورت واوښته ګواکې یو بل صورت په ځان واغوستي حقیقت د ملک نه دی اوښتی او انسانیت قلب د حقایقو به بیا څوک نه وایي چې هغه د یو شي په بل باندې اوړي انسان ملک سي ملک انسان سي یا انسان پیری سي پیری انسان سي هغه نه سي کېدلی دا فقط ما د صورت اړه ول دي نو علام دغسې وایي فتمثل نو دای صورت ناقص له حجل ر بشر انسان د انسان صورت کې سویا بالکل برابر دغه صورت متمثل سو دغه صورت جوړ سو سم انسان سو شایسته نو دی چې ولې دی چې انسان ورته ولاړ دی او دلته دا وخت چې معنا جامه د ځانګړي کیږي قالت اني اعوذ بالرحمن منك قالت جي اوتور اني به شکه اعوذ زفنا غوړم بالرحمن پر رحمان ذات سره من کستا څه خبره ستا څه ستا د شر څه زپ الله پنا غوړم منه دا په څنګه ځای کې راځي وسخ چمکه خو منه خو بدر وسوي ور سره تل بس په خپل محاول کې مش پارس کو چې وشه د غسل په ځای کې پر دې سره ور سره پیدا شي خلک بچوي نو خو د جبل چار او بل سبب نه درلودي الله عز وجل بر ورته پیش ول اني به شک ز اعوذ ز پنا غوارم بر رحمان پر رحمان ذات سره دا د رحمان نوم ذکر کې الله یې نه کوي ذکر چې معنا د الله پر رحمت کې دلته دا غوا کې د الله رحمت ته چې سو متوجس چې الله رحم کوي د شر مخلاص من كستعصق يعني ده شرط استع إن كنت تقيا إن كنت كشير تيه تقيا بريزجارا نداخل شرط أجزاء أقدش فذهب من هذا المقام إن كنت كتيه تقيا بريزجارا وسمنا أنه لا أقصد هذا غزاء هذا زي ما تبرير ده ولت مرة تدرير ده بديه زيك أقدر جواب ده شرط نو محزوب سو إن كنت كتيه تقيا بريزجارا لا أقصد هذا زي برير قال أغور طويلة والانما بشك انا رسول رسول ربك در ابستا بر زغستا در رب رسول رسول په معنا د مرسل دي استاز ير لجل کرسو والانما بشك ز انما بشك نه ده بلکې داسې ده چې انا ز رسول ز مرسل ام لجل سو ام ربك در رب څخه استا دغه انما خو ادا تحسر دي ور په کلک یوړتل چې خبره نه ده بلکې داسې ده معنا چې په ځکه شک ترونه ګرځي چې اده ما خطا بس انسان دی پردی انسان دی د بد عملی اراده کړې ده بس ماته دا باندې کې یا انما نه ده بلکې دا رنګ ده چې انا زه رسول ربک زه رسول در رب ستایم د څه د پاره راغلی لاه بچ زه وبخشم لکی تعالی را په امر ده الله غلامن یو الک زکیا پاکل دغه د پاره زره غلې چې تاسو یو پاکه الکترو وبخښمه نو دوی خو اختیار نه لري ظاهر نسبت ودته دی لأهب ام یعنی کار په امر د الله کې دی وس وزن ته ودی نسبت وکړي دغه د پاره چې دای ماز په کشي سبب دی لکه یو چکدار یو ظاهر راسي بره ته زنه ته تیس نه لی تیس ته در جوړو نو سره ورته چې پروش کال دی ودی نه جوړو خو پروش کال چې ودن چکا منو اخس حکومت شي نو ورل وکړي جوړی خي حکومت د نو ځان ته نسبت کې دلته به د سنالي در جوړک دلته به د سړک در جوړکم دا ظاهري نسبتونه دي نو د سنه دي چې د الکو د ملک وجه ته ورکی او ورکی الله چې زری عاده په کوله دی دینو بره د ځان ته نسبت کې له به چې زو بخښم لکی تاته غلامن الک زکیان پاک قالت جورت ان یکون لی غلام ان څنګه به یکون سلی مال غلام الک ورم زکریا علیہ السلام مخک دغه سویل ورل ماته بونه الک الله څنګه راکه خو زه داس بنجر یم شد میشن رده دی بیا ورته ولم یمسسنی بشر ولم یمسسنی مسکری نز بشر انسان تر وسه مس دغه توای چې څوک چاته داس الله سره مس حجر اسف مسکری معنی چې داس مس نو دی ورته ماته انسان لاس ولا کرا ور دی پنیکاس را ودل ته د الک خبر کې چې الله پاک وتا ته وره الک درک نو جوړ څنګه به سیمالر الک ولا او حال ده چې لم يمسس نه مسکړی نه زه بشرون اچ انسان ولم اكو بغيه ولم اكو زنم سبب بغيه زناکار او بدکار خو زه بغي ام نه بغي دغه بدکار شته ویل کیږي بدکاری پسی تلاش کی خوزه ده طبیعت سم بغی ولا که بنیم ده چا سر زنا کرده ده نه ده نر لاس را غل دی سنگ بما تعالی اولاد را کی قال اغه ملک ورتول ولکذالکی ده غره کمی در کیش ده نر لاس ندی در وڑی بغی نه ده غسی در کی پر ده غره کم پاک صاف شزه ویلا با اولاد در کی قال اغه ورتول کذالکی پر ده غره کمی در کی قال ويج ربك ربستا ويهو دغ عليه فرما حيون الاسان دي عين غ جمله با وتر اور كنر لكو غ زكريا عليه السلام فقس كي قالت ذكر سي و باغنم ايات كي قال ربك هو علي غين فقط فرك دغ دي الت ربك دي دل تربك دي الت خو غ مذكر و د مناسد كي د مناسد فار رازي و اغورت ول د ملك ول ربك قال ويج ربك ربستا د ملك ورتوي ويهو دغ كار عليه فرما حيون الاسان دي ولنجعل او چې موږ وګرځو هو دغه الک پر دغه رقم چې بیا پلاری آیتن دا به یو دلیل وګرځو د خپل قدرت لناس خلګو در الله وایي سبب فجی خپل قدرت خلګو تشکاره کوم چې بیا پلار زمونم پیدا کولای شي مګر هو دا عادت نه دی چې قانون دی ارزه خپل قدرت الله شي دغه یو نمونه مازی پیشي ولنجعل چې موږ وګرځو هو دغه الک آیتن علامه د قدرت لناس خلګو دپاره ورحمه منا او دای موږ وګرځو رحمت من نازمر ده ترابط سخده و پر خلق و رحمت سوالي خلق و تبا ده حق هدایت كي ارسوك چه ده حق هدایت كي ده حق لا شوانه كي و خلق و تا اغو باكي ده علا رحمت پر جه خلق و بانه کرده سوئي ده خلق پر جزان بد لگي كشه لگي نو علا پاك داغه ده و عصا بزد ده ده پار رحمت كم ده چش رحمت ده خلق و تا رولي ور كي یا خلق و تبا ده ده جن لا رشي هدایت كورتا كي نو و رحمتن رحمت بي وگرز من نازمر ده تراب و كان امر مقضية وكان دي دغه زیرول د دغه الک پر دغه رقم چې پلار یعنی امرا مقضیا دا یو داس امر دی مقضیا په سلسله سوی په دې کې ستا باندې نور نه چلیږي به مریم ته وای دا په سلسله د الله تعالی پر سوی ده لا چار کته غواړې کنه غواړې دا کار بکیش وكان دي دا څوک پیدا کول د الک به له پلار څخه د دغه سره سره چې تنه بغیه او نه لاس انسان ته ضروري دا دي امر یو امر دی مقضیا په سلسله سوی د الله تعالی په وړاندې الله د خبرې په سلسله کې دا بکیش نو پر دغه ځای باندې به وسته ده د بیبی مریم او د عیسی علیه السلام قصه پر دغه ځای باندې دریج دروس خو د بیبی مریم سره اړه د عیسی نه دی پیدا سوی عباره بنو حمل سج معنا په حملات دغه ځای سره بر د حمل قصه شروع کیږي چې هغه مده کې هغه پو وکي د جه په خله یا په گریوان کې حمل واخسته پر دغه ځای قصه ولاړ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.